الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل في سنة فأكل طيبا فمن الناس بوائقه دخل الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله رب العزت انسان تا لار ډیر آسان کړی دا چې په دبان دی ایس بوج او سختی نظر آوستی ځکه الله رب العزت د انسان په حال خبري او الله خبر دی چې انسان څومره عاجز دی کمزور دی په هر حیثیت سره د ده د عاجزۍ مناسب او د ده د کمزورۍ موافق دغه دین نازل کړی دی په ده باندې د خپل طرف نه څه ذمهوارۍ چولی چې دا انسان هغه ډېر په اعلی طریقه باندې کولی شي او ډېر په اسانه باندې ادا کولی شي خو بل طرف ته ډېر زور دی په ده باندې نه یې پرېږدي دې فیصلې د الله ته او دې حکم او امر دین د الله ته نه پرېږدي او هغه نه پرېښودل داسې نه دي چې ګنې په ده باندې د چا غلبه ده د چا زور او طاقت دی چې په هغې یې راټینګ کړی دی بلکې قرآن د هغې نه تعبیر کوي داسې چې یصدون عن سبیل الله الله د لارې نه بندوي منا کوي په طریقه ولا سجوړه کړی ده ويبغونا ای وجه طریقه ولا داس جوړه کړی دا چې دا حق خبره دا سیدین هغه او ته ډیر غلط کار کړی دا غي عیبونه نقصانات هغه ول ذهن کې چولی چې دا دین کې دا غلطی ده دا دین کې دا نقصان ده نا دا اللہ دینی و تدا سے بطخ کارا کرے چو دا انسان چرے جرعت نشی کولے چو دا اللہ خبر اومنی دا حکم اومنی دا سے پدبان دے روبا چولے دے دے باطل دے نفس و شیطان چه دا لاغ دینی او تدا سی بدخ کارا کرده چه دا که اللہ رب العزت تخپل دین پا حق کی دغا ویلیو چه زما حکم امن او زما دا پیغمبر از خلاف ورزه نزان ساته نا فرمانه نزان ساته ما چې سویلی دي ما چې کوم حکم کړی دی دا غي نتاسو نوې خبر دا غي د پاره مې دا تنظیم وکړ چې پیغمبران مې راولېګل هغه تاسو ته زما خبره کوي هغه تاسو ته زما امر او حکم رسوي بل خبره نه کوي نزکه د دوارو د تابعدار امر کړه دی چې اطیع الله او اطیع الرسول دین د قشیر الله حکم منل او د پیغمبر تابعداري کول او د مخالفت نظام ساتل دا الله دینو دا حق دینو دا سببو د کامیابی دا سببو د انسان د خوشاله په دنیا کې او په آخرت کې فارې ته دې چاپرې نه هودو دې داسې زه تورسو دبان دی دا سی خواری و محنت اوکو چی دی اوس اغی مقابلی تا اولار دی چی اللہ سوئی و سو حکم کئی دی با قید دا اغی خلاف کئی چی پیغمبر ورطا سبیانی او سو خیر خواهی و نصیت همدردی کئی دی بالکل دا اغی خلاف کئی دا سی ادراو تاری دښمنه تا نو به دې طریقه به څنګه کامیاب شي او قران دواړه طرفونه بیان کړي دواړه او ویلي دي چې د دې انسان دا حال لګوردا د شک خبره نه ده د یقیني خبره فَإِذَا قِيلَ لَهُمَ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا اللہ رب العزت وکلے چی دیتا ہوئے لیشی نصیت اکڑے شی چی گوری دین دادے چرا شاید اللہ خبر آمانے اللہ تابداری ہوکے مانزل اللہ قرآن دے اللہ کتاب دے اللہ نازل کر دے را شاید دا آمانے دا ازدکے اللہ تا استداوی خواب دا باقاعده دی داغه په جواب کې ښکاروي چې نه چرې ومدا سن کی بل د دې د پار راضی قران کې او عربیت کې بل چینکار چنن ته چې سوې دا ته نیو تیار ستو تیار یو بل نتبعو مال فینا علی آبانا مونږ به منو تابیداری وکړو خو د خپل مشران بس چې هغه سکړی دی هغه مونږه دین دی هغه پوئیږو مو هغه رال راضی وو مو او په هغه کې هم ژوند عمر تیریږي بس دغه وکړو مو مونتا با نور سنوائی ہوئی تھا کل دی کی دمرا مبالغاو کی دمرا فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا کل چیزی تاویلی چی راشے راشے دا اللہ کتاب تا و دا اللہ دین تا رانز دیشے الا ما انزل الله الى الرسول اغه قران ته چل نازل کړي او راشه پیغمبر تراشه چې دې سوایي قالوا حسبنا د ډېرو بالغه قالوا حسبنا وینا زمونږ د پاره کافی شافي دي ما وجدنا عليه آبانا اغا عملنا اغا طريقهم اغا كارونا چه من بخبل مشران ونده دي دغا زمان ده پارا كافي دي بس زمان غا استاجت نشتا اللہ رب العزت جواب کی دیر ده حکمت جواب ګورا ستا خبره تر یو حد پورې صحیح ده تا خبره مونږه ټوله نرات کوو ولګون دې پر اخذ پکې تمرا جیوا ذات ته تمرا چې غلطي و تخی کنا ګورا ستا خبره مونږه داس نه چې کنه بالکل د سر نه ترویخه پورې غلطه ده هغه دا ده چې وی اولو کانا آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون اولو کانا آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون الله وی دی به خامخا پلارانو پسې دی مشران پسې بزي اگر که مشران د دې هغه مشرانو چې پس نه پويدو دا خو نه دا حق نه ګورم نو مطلب سو مونږ دا د هغه مشرانو نه نه من کوو چې هغه پويدو هغه هدایت والو هغه حق والو هغه نیکان او صالحان نو مونږ خو ته هغه نه نه من کوو زور پسې خو دی پسې خو مزه کنه او جاهلانو پسې مزه چې لا يعلمون شيئا د دین کار نه اځوم دتا د دنیا په کارون نه پويدو ته پاري پسې روان نو آیات کې الله رب العزت تمره بهتر نصیحت او مشوره راکړه چې مشران نوم نمنې کوم خو مشران ته وګوره چې لایق دي ته تابعدار نو که لایق وي علم ورسره وي او دلیل ورسره وي نو زه ورپسې تابعداري کوي خو چې کله جاهلان وي او په خپل هم نه پوهیږي خبر هم نه دي دین نه انا د دنیا د کار نه راغي پس چلا ځه تباب شې غره هلاك بشه ذکر الله رب العزت وی چې ما تاسو ته قرآن کې د پخوانو امتونو دا حال بیان کړی دی نو د دې لپاره چې غیم په مشرانو پس روانو او مشران یې صحیح نو نو هلاك شو تاسو به هلاك شې چې ځان د خپل ځان هلاکت هم خوښ دی نو ځای ورپسې دا د دې خلقو د الله یو بل سری هغه ځان ترانی د کی چې تعالی مبلغ چې کلا تبلیغ کوي او دعوت ورکوي نو خلقو ته وی رانی زده شي الله رب العزت مو یې چې رانی زده شي د پیغمبر ته چې د خبره واوره پوره واوره تر اخره پوره واوره نو ډیره ګټه پیدا وایي او غیوینا مونکتب سنوی حسبونا مونکتب دخپل مشرانو طریقی او داغی عمل او داغی اغا بیانونا چه مونکتب ویلی دی او وصیتونا اغا مونکتب پار پورا دی بس زمونکتب داغی بلدین تاجت نشتا دیر زور دے کنخا چه بنده دا سی اللہ سرا و مقابلہ کی اولاری دا داغی دلیلونه چې قرآن مونږ ته پیش کوي د دې لپاره نور به څه مطلب نو چې داغی په دې خبرو کې ثواب دی نه په دې لپاره چې ګور واوره دا خلک چې علاق شوی دي کنه در دې وجه چې داغی دغه نظریه وا داغی دغه عقیده وا چلاره بولې عزت وتا د ثواب د اجر د کامیابی او د نجات تعلیم ورکاو هدایت ورته کو او غی ویننا موږ دغه تاجت نشته زکا په لچ نفس او شیطان ری تسویلیو کنا ناغی ویلیو چی دا آسان دا دا منتا آسان دا او دا منتا دا منتا دا سگران دا اللہ چی منتا سوائی اگا منتا دیر اگران دا کولی گران دا یرا بس منتا دا پابندی نکی کی پینز وقتا امنگ نبی آخاص کر پدا سے سرزے کے او پجمی کے او پپو ما کے بڑستن دے رکھو گئی نمونگ تا دا پاسے دلو دا مخلاص کول دیر گران کار دا دیر دا رات دیر گران دیر او دا مشرانو اکار رات آسان دے بولی اول خدا دے جزمونگ بڑ وجت نشتا مشران زمونږ دنیا تخکار دی مشهور دی هر څوک یې پیژني مونږ داغي اولاد یو نو بس زمونږ لپاره داغي دا عبادت او داغي دا خواري چکړی دا داغي دا عملونه دا زمونږ لپاره پوره دي کنه زمونږ حاجت نشته دی ګوره شیطان ته دا ویلو جوړلې هغه دومره لوی خلقو هغه دومره خوارې کړې دي او دومره ځانونه کړولې دي او په یو یو ځای باندې سلويخ کاله ناس تکړې ده نو سواراو کې دا مذهب ها چې په یو ځای سلويخ کاله ناس تاوکړه عبادت به وکړه چې لا هغه سلويخ کاله وا نو بعد بیا دا سوال قبلې دا نه خدای غي خبر او کړ مونږ خو د عیسی علیه السلام په دین نه یو، مونږ له الله خپل پیغمبر را لېږلې دی، نو چې هغه مونږ ته څه وایي نو هغه به کوو، په هغې کې به کامیابی کړه. دا دومره مضبوط دلیلو د هغې د باطل، دومره مضبوط او قوي دلیلو چې هر ځای کې ویلې دی، او قرآن د هغې دپاره قانون کېښود چې هغه قانون په هر ځای کې په کار راځي، هر ځای کې یوازې دې دپاره نه، هر ځای کې هغه په کار راځي. او هغه دا و چې ولا تزرو وازره وزر اخرى، ولا تزرو وازره وزر اخرى. ګوره هیڅ یو نفس د بل بوج نشي وړی، خپل بوج به وړي، د بل ذمواري نشي قبلولی، خپل ذمواري به قبلی، بل څوک نشي خلاصولی د عذاب نه او د جهنم نه او د آخرت د سختو نه، ځان به خلاصوي، د دې د خپل ځان ذموار دی. دا یو غټ قانون دی قرآن کې، او په دې سره د هغې ټولې خبرې رد کړي چې هغې اعتماد کړی او د خپلو مشرانو په عمل، چولی اغیی دا خواره سلکلی دی، مونگ با دا اغیی پا مخ باند اخلاسی او کنا، دا اغیی خو دیر لوی مخو، دا اغیی دیر لوی نمو، دنیا کی مشعور دی. او دا بیوی چه نحنو ابناء اللہ و احباؤهم، مونگ خو دا اللہ دا سوائی چه اولادیو، اوی گنانگاری کو با پی خلکا، دا خبر رشتیا دا چه اولادیو، او سنگا محبوبانی ایو، مونگ دا اللہ محبوبانیو، اللہ مونگ تیسنو ای کمونگا عرصکو. دا داگی دلیلو نو نو پا داگی باندی اعتماد کرو. اللہ رب العزت پا لپاغا وقت جواب ورکو چلی فکر روکا، دی خبری تا فکر روکا، مخی اوتلا تا سووی تسووی چیز بان تمشران پا مخ بخلاسیو، اگر دیر لوی خلق و مونگ داغین وسیو، نزمونگ تپوس بانکی. نو هغه ته الله رب العزت وی دا يهود نو سوار او ته دا هغه دلیلو دا خبر هغه کړي او مخکې ها الله ته وی چې فلما يعذبكم بذنوبكم قل فلما يعذبكم بذنوبكم، چې کله د الله محبوبان یې چې تاسو وایې کنه، او دا څه وته نږدې او خواږه یې لکه اولاد چې مور او پلار ته نږدې، نو بیا ولې دل عذاب درکئ، تمرا عذابونه خپل چل نه دی ورکړي، تقریبا اسرائیل له چ ورکړي وخا، چې کله باغی سجرم وک کنه عذاب به پراغه ها. کله دا خبره کړو موسی علی السلام ته په کوی تور کې چ ارن الله جهرتن، مونږ ته الله تعالی او خیا مخامخ چې مونږه وینو، نفاخذت او مسواقته مړو شو، غار څومره چې بیا موسی علی السلام سوال وکړي چې الله زبدی مو سره مړ کړو، نو بس خبره بخلاص شي. وو نو چې زه ژوندې ما او زده غا سلال شم بنی اسرائیلو تا، اگی ما توی چه زمونگا آغاویا مشرانو، نوزه بسو ایم آگی. موسی علیہ السلام حیران او پریشان در خلق حال نه خبرې تاسوچ نه کوي ګناه تا او د الله قهر او غضب ته دې سوچ نه کوي خبر را پری دي موسی علیہ السلام بیا الله تفریات کوي چې انه یې الا فتنتک الله دا ستا امتحان دی ته امتحان را ولی نو امتحان کا لذیذ ہے تورسی چې خلق پکې هلاک شي امتحانات خو ډیر کنا چې حدیث کې راځي چې د دې زنه واخلې چې یو بنده از غیمات شي د امتحان دغه دی بوي چې انا لله و انا الیه راجعون چې از غیمات شي دیو بندا د شپې رڼا مړ شي دیو مړ شي بجلی لاړ شي نوې بچین نال الله و ان الی راجعون دا امتحان نو بیا ور پسې دا سرو روزه کبي ماری پیراله کلا صح پېمات شو کار څه وځو د امتحانات تر دې پورې چې مړ شو مرګ پیراله کله کدی امت کنا خوانو امتونو کی داشی وی دیخا مرگ با مغی باندی اللہ را وستو دا بے امتحان ہاں علامہ بیسوا دا باوچ بیا بے جواندی کرو دا باعلی ہوئی دا خوب دی امتحانو بیا جواندی شو قرآن کریم ہوئی کنا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ دیو قوم حال بے یعنی تفصیل اللہ تا معلوم دے چسوکو کم دےو چونکہ دغی سرس مقصد نشتا دے اگی کسمونگ سے فیدہ نشتا دے فیدہ پا دے کدے چویلیو چ اللہ پی عذاب را وستو پاغی کلی باندې مر وبا پر علا نغیو تختیدو بزرگونو باندې خو اغیو تختیدو کلی پر خدا علاقه پر خدا چرته ډیر لری لاړو اللہ رب العزت و توئی چې په خیر اله تاسو خو مرگ لرالے ہو بولو تا علتا چوینو بیارتا ویتنا خوالو لرالے فقال لهم اللہ موتو سی ڈنٹے ہوکا وی اللہ دیتا چی ملش ہے نملشو بس پرچی عرصم رمودون ثم احیاهم بس بیا الله په خپل قدرت سره او یا چرتا د پخوانو پیغمبرانو د یو پیغمبر په دعا سره الله ژوند وکړو او دیو ته هوا چې په الله توکل نکاو الته الله و دلته نو چې تاسو د مرګ نه راو تختیدې مرګ الله راولي استاذو پا اللہ باندے اعتماد نو ورکا چی بیادا سے نکاوے خوا پوے اکڑو ویٹانگول امتحان دا مطلب ہی کنا خوا چی بیادا سے نکاوے خوا مدیو جن پا دی اگا اعتراض نشتا دے چی گورا اللہ رب علیت خودت خوئی چی ما مرگ مقرر کرن اجل اللہ اذا جاء الا يؤخر اغه نیټا چرایشی نو بیا رستو کیګینا هغه ته اجل ویل نو چې پاره اجل باندې څوک مړ شو نو بیا څنګه ژوند دی شو نو جواب دای چې دا اجل نو د امتحان دا لکه په زبان کې دا د الله فیصله راضی په ژوند کې چې کله بیمار شي او کله زخمی شي او کله غم جن شي او کله زبرنرا پریوزي او کله په بوکلار شي او کله په اورسودي نو دا موتم پکیو کنا دا خواه امتحان دا اجل نو دا امتحانو خواه اگا موت دا اجل چرا شی دا اگه نپس بیا مرگ نی جن نی بیا خواه او دوروی چه دا اگه خلقو پا شکلونو که او پتا لگی دا چا با اولی دا کنا نو سات بیاو تا کاتو دا خدا سه لکا وست چه دا قبر نرا پاسی دا ولی رنگونه زیالو خراب دا نه چگنه ای خوراکونه نکولو او پیم آستا و غوڑی و غوام میخی و تلنگی نوی عرصو هنا دا خدا ماو تغتو اثر دکن ادوی ما دا جامع خودلتا هم زر خیرنیگی خو دا غیقا بوی دیر خیرنیگی سر به واغست نو مقام نو بیا تا دعا لامی پکی ہوئی دیو جن حدیث کرا غلیو چې نبی علیہ السلام ویلو چې کله فیصله وشي او خلق خپل خپل ځای ته شي جهنم یان جهنم ته شي او جنت یان جنت ته شي د میان کې یو ځای دی ډیر لوی ځای دی ډیر یو دیوال چې هغه پلنواله ته 500 کال په مزل لري نو کدا فاصله ده کنه د ځمکې نه تر اسمان پورې دا فاصله 500 کال چې سره دغه سي پیادل روان شي او ځي په بره خيږي دوی وي 500 کال کېږي نا دیوال نوم را پلن دی نو باقی باندی با اللہ رب العزت یو برگ گڑ راولی تو را سپین برگ گڑ دیر ناشنا نو اعلان باو کی جہنمیانو تا چه جہنمیانو دا پی جنے نا بیا چه آو کنا دا خود منگشنا دا پیجنو کنا موت تے جنتیانو تبوئی چو جنتیانو حل تعریفونا دا پیجن اغیبو چاہو لین پیجن نوالال بے کی طلبو تگوری کنا نبیہ بیلانو کی یا اهل النار خلود فلا موت ہے جہنم یانو ہمیشواله دے بیا موت نشتا کله چا زړه کې راتل کنا چیرګنی تک مرګ راغنو بیغما بشو نو موت نشتا خدا اوس جنتیانو تبوم وی چې خلود فلا موت ہمیشواله دے موت نشتا حدیث کې راضی نبی علیہ السلام وی که څوک د غم نه مړ کې دی شوې نو جهنميان به ټول مړو خدا او رضوان که څوک د خوشاله نه مړ کې دی شوې نو جنتيان به ټول مړو ډېر خوشاله دي هموت خدای دې نه نشته کنه موت خدای الله او فیصله باندې راضي دا که چا باندې غم ډېر زور شي او مرشی دینه ټپورا مونږه تاسو وایو چې دا ډیر خفقان دی وژن یا یو سړی ډیر خوشاله دی وژن په کې داسې شي مونږه تاسو وایو نور دا د دغه وخت نه ټپورا وا په دې باندې موت او حیات نشته دا امتحانی دا اللہ رب العزت چراولی ہے خواہ موسیٰ علیہ السلام ذکوی چھے اللہ دستا امتحان دے و امتحان کی دغا دو خبری تو ذلو بها من تشاو و تحدی من تشا تسوک پدی سرا گمراہ کی او حلاکی کی او چاہتا ہدایتو کی او غلا عقل او فکر ور کی او سمجھ والا ور کی انو آغازان سنبال کی امتحان کی خدا چلی عند الامتحان یکرم الرجل او یوحان تا دا عربیت مقوله دا نور جب کی بومی خو احمونگ لنرا ذکر چیز امتحان پو وقت کیا سرے عزت منشی او یا رسواشی یکرم الرجل او یوحان دا امتحان دا مقام دا نخوا موسیٰ علیہ السلام اولار دیو سوال اوکنو بس اللہ بیا جو اندی کل چیزا بوئی دن دا وجہ سوا دا وجہ داو چی بلکل خدای سر مقابلہ کی اولاری چلاو تا بار بار ویلی چی گورا ما سد طویلی دی آغا کوئی چی سنمی من نکلی ہے نو آغا ما کوئی کن او اللہ هر امت طویلی چی گورزا کتاسو پا دیتا مائے چی دنیا کے اماؤوی نے نا مانشے لی دی لا تدرکو الابسوارو نشلی دلی اللہ لرا داستر گی اوہو ایدرکو الابسوار او آغا داغه نه خوړو سپټ نشته ده په هر مخلوق کې سترګې شته کنه که انسان دې که جانور دې که پیریان دې که هر څه دې او ټول الله تدا سي دي نو یدرک الابصار ولوي چلاويني زه هر چا سترګې ولې نور نه ویني سو دا سترګې ولې یاد کړې مذ بعض علماء ذهن لار شيخه زجاج وی زجاج دا ډېر لوی مفسر دی ډېر لوی سونا دا او زجاج وت زکوي چې زباز شیشو کاروبار کا زجاج شیشې ته وی کنه هر عالم چې د غرغون تی باو خواغ با دلاس وقبو محنت کهو اگا با سزان لکاروبار روان کرو چی خلقو تمیجت نرازی و لاسننی سما زجاج وی چی وہو یدرک الابصاری زکاوی چی دا بنی آدم دا هر اندام سپیشلٹس تا دی کنا ویدا دا وگونو دی تا دا واخونو دی او یدا دسترګو دی فلاره بولې عزت وې دسترګو په حال زپويګه مخطوبه خو دی چې دا څومره باریک اندام ده چې د دې حقیقت ګور چاته نه معلوم ټیک ځا سه خلق لګیایي چې دې تر کومې پورې عقل او فکر رسی نو تر هغه پورې و ریسرچ کوي هو یدرک الابصار دسترګو سپیشلست یو الله دی ښا باندې بول څوک نه پوي چدی که اللہ کم انتظام کرده ده مخی و رستو ده ویختو پشانت نری را گناه ویزکه دانم واغسته خواه چه تا ده سوی جذبت نپت شما وی درکو لفصار نور کلی چه اللہ ده قانون نازل کرده پا هر کتاب که او بیا دیوی چه ارن اللہ جهرتن مونگ تا اوخه کنه چه ویوینو نو بس اللہ پی دغا امتحان راوست جو سیت نواغست بے دبا تاکہ دا خدای دمر قدر و احترام نشتا دے دا غا بے دبی کہیں در دی خلق و حال بس نو دا یو لوی حرب دا نفس و شیطان وا دا اللہ رب العزت پا مقابلہ کی و تخولی وا چی گورا دا خلاصی دا پاردیر لاری دیوئی الله یو لار ویلی وا چتی الله وا تی الرسول دا لار دا ادي ډیر لار کتل وی دنیا کې چې مشران شته ډیر لوی په دنیا کې مشهور دا غي په مخ بخلاصي ګو الله او توچنا لا تزر وازره وزر اخرى هر سړی خپل بو جوړي د بل غنشي وړي کنه دا خو یې خرتم چاوي چاله کا کوچې دې پیدا شو هغه وی بس خپل بار بوري خپل وړم ما څه څه خرم پدې پوي خو انسان چې بیا کل شي کنه دې دا غنوم لاندې شي نو دا يهودو نو سوارا او غټه عقیده وا او بروسه وا چې زموږ مشران شته مونږ زموږ مشران دنیا ته معلوم دي مونږ به داغي په مخ باندې او داغي په برکت باندې اخلاصي ګو نلله ول جوابونه ورکي چې هغه په خپل اخلاص شو کتاب اخلاص کی ساغه مشران خوم دنیا کې دغه څه لګل شوې دي او زابونه پیراغلي دي نو تا به څنګه بچ کی ګورې څوک پدې ټانکی دی پدې وسوسو کې لګیا دي ا بس دا الله خبر نه مانی ښا چې هغه تسویلی کنه بالکل هغه نه مانی ځان نه جوړول کوي ځان نو زم پکې ځان نه جوړ کړیو چې دا الله حکم نه مانی انکار کوي مون نه کوي عبادت نه کوي دا الله نه سوال نه کوي ایس قسم فکر وسره نشته او سوی وی الله غفور رحیم الله په مونږ باندې رحم وکړي الله په مونږ خپل فضل وکړي مونږ ډیر جزان یو بدبخت وای ته خدای حکم نه مانی خبره نه مانی چې هغه تسوی هغه نه کوي ابل پلوای چې الله غفور رحیم دی نظام د گمراهی او لار ده الکه ذا لار خو الله نه دخولي چې دا ته په کوم لار دی ځان نه لارې جوړې الله غلار دې پری خدا او ځان نه لارې جوړې دا دومره لوی جهل چې ګورا دنیا سکه قیامت کې به هم دی وې دا څه ها چې راګیر شي کنه نلته به مو یې سورې زمر کرا غلو چې لو ان الله هذانی لکنتو من المتقین زماوی سګونه دې دا زور خلق چې جنت ته لاړو دا ولي الله تعالی هدایت کړو نو کما ته کړو زبوم جنت ته تلم ما هو ګنا نشته لو ان الله هدانی لکنتو من المتقین کلمه ته هدایت کړو زبوم له متقین نوم قیامت ته لاړو خو هغه خپل نظریه پرې نه خو ده ها از خدای سره مقابله دومره سخت کړه ها چې کار سي خو بس تا خبره نه منم نو مشرانو خبره ونم چې خپل نفس را تسوي دا ونم یا دا مرګره می چې سوي ما ته دی به ونم شیطان ولا ستا خبره نه اق خپل خبره کوي ها نو دا دې خلق په ځان دین ګران کړي ده ها تا چې د الله د حکم نه خلاف دی او غلار پریخې ده چې الله او تویلی چې اطیعوا الله او اطیعوا الرسول چې الله تسویلی پیغمبر سویلی څومره اسانه ده چې هر څوک براته نبی علیہ السلام با کله ناس تو مسجد نبوي کې هم کله روانو اکثر روانو په سفر باندې په اوخ بسورو او سړی وراوي نبی علیہ السلام ویل صبر وکړي دا سړی جوړ زمون په طلب پس را روان دي نو را به نبی له سلامتی نه تاسو کوم ان اين اقبل تا کوم ځای نه رالي نو هغه خپل ځای خو ها څوک ګوري په محمد صلی الله علیه وسلم وی ملاو شو خبره کوا نو هغه به اسلام تاسو کوم خبر شوی ما چې ته خلق ته اسلام خې نو مل اسلام نبی علیہ السلام ورته وی چې بنی الاسلام علی خمس د اسلام پنځستنی دی پنځه بناګان دی بس ډیر نه دی پنځه هوته په یې نه کنا دې خپل لاس تا وګوري پنځه بناګان شهادت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله دا بکی رنبه بنا دا و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و صوم رمضان و حج البیت دا سرسلور احکام دی منزده زکاة تے روجه دا وکال کے اومیاش او حج دا بیت اللہ دے پر طول عمر کی یو دل دمرا آسان بس سڑے واپس لارو په یو سات کې به دین زده کړه مونږ په شپې ته کاله کې لانه دې زده کړې هغه په یو سات کې زده کړه واپس بروان شو اکل به یو په یو تن په کې داوي یو تن په کې وي چې والله لا ازيد على هذا ولا انقص قسم په الله چې نه به دې پینځو نه زیاتو مو نه به کمو ما نبی علیہ السلام یې ډېر د کمال باندې کسو کوئی چې په مخ د زمکه جنتی وینم نو د تدی ګوري تاسو یو کنه یې سره په دې نن اور بس وایو او خلق په دغه له لعب کې مبتلا دی بس مبتلا دی منذ نه نشتا زکاتونه نشتا اړو خبر نه چې زکات په سمره کې سمره یې دینم نه دی خبر ته پوسونه کوي چې روزي می عاشرا شيخه دا و روزي سکه نور سکه بالکل اډو پروا نه ساتي او ځان له دا باندې جوړ کړی چې رمګ ډیر جزان یو غریبان یو ایو پکې وی کنه وی چیرې دا روزه مې نه دني ولې نشم نیوي لس منٹا پس او بس کما نمونگو تووی چه نشی نوین قرآن وی چه فدیه دی ورکی علاللزین یتیقونو فدیتون طعام مسکین چیوتن پی ملی گی سارا ماخام انو آغا وقت وقت سر دی وقت سر سل روپے دی حساب اوکا نو آغاوی منکر ماخام لس نشتا زه خو دې لپاره رالم چې ته به په ما اسانه کې په دا دین زماده چې زه به تاسو اسانه کوم تاسو یې وحاله نو دې ورو دې پروا نه ساتي کنه او هغه خپل د نفس او شیطان کارونه هغه داسې پکله کني ولې دي چې ولسمې ور کوي دې کو ډیر ثواب ده دغه سي پیرانو پسې ګرځي ملنګانو پسې ګرځیم تعویذونو پسې ګرځیم دا او اگر اوږي باندې سي چې پیغمبر نه چرته سو حکم نشته الله نه حکم نشته دی وی چاوي چې دې ډیر ثواب دي نو چاوي تا دین دې چاوي دي دا ختمونه وکي چر استادان راول سودا کې ډکه او چې ختمو شي یا خدای ته ها دا وکړو دا د سورتی یاسین وی چاپ کې چاپ کې چاپ کې چاپ کې د صد پر عیسی علی ثواب د مرحوم عیسی علی ثواب یا خدای ته تاره ته چا ویلو سمره ګران کار کې او چې کای یې نو ګناوي چې کای یې نو ګناوي ثواب پکې نه یې سورتی یاسین چې تا د قران نه کټ کو نو تاسو وای چې دا په خلکو باندې وی شو دا خو دې ګناو کو دا خو دې قران ټوکلې کو الله چې تا جالو نو قراتوي سا پانی پانیم کو جدا جدا هم کو کله وې دا ختمه اوسې پاره دا کله کا جماعت تا قاری سیب ته وای چې دا ختمه اوسې پاره راکی ها ګوره جدا جدا کړی تا کم دینو نو تمره ګران کار کئ چې کړیږي او مال دی وملګي او ګنا ده پکېو ا د ثواب کار نه کئ چې راشي جماعت ته ا دوره کا تنفلو کې خو په اخلاص سره خو په اخلاص سره او بیا وای چې الله د دې دوره کا تو نفلو ثواب ما خپل پلار توبه ما خپل مور توبه ما خپل رور توباخ ما خپل دوست توباخ ځکه ما ته ویلو چې ګوره ما په څه باندې دعا کوي ما په دعا کې نه یې راکنه دا نو تاسو نه کې تاسو کې تاسو دا چا ویلي تمره ګران کار کوي او هغه آسان کار نه کوي چې الله ویلو چې زما خبرو منا زما پیغمبر خو منو منا د شماري خبرې دي آسان کار دی بس ادا نور مکه وداره ته چا ویلي چې دا کوي کله په یو ځای ناشته چې دا وکوما کله وظیفه چې دا تسبیح دی چولی چې وی دا به دروازه زرزله وای نو ځان لري کار کتل لري دا چا وی ته دا الله د پیغمبر خبره نه مانی بل لارشته بغیر دا غی نه تا معلومه ده مونږ ته نه معلومه نو ځان مکړه وا ځان له زور مور کوا اون با دی دنیا رسواشی او خرابشی او آخرت خود خود تبا دی کنه نالا را بولی ذات ذکوی چه کل لما یقضی ما امره چره دی انسان دا اللہ حکم ادا نکو چه و تیویلیو لما یقضی اغای ادا نکو بس زان لی پل دین غستر پا مخباندی چارسی اکلو او دا اللہ حکم تنگوری نو پا دی که با کامیابی عبادت بکی او هغه به په هغه طریقه نه کوي چې پیغمبر کړو چې حج لاله حج نه رالی مونږ ته پته نه و ها دا ته کله تللی وي خلق دې ته پوسونه کې نو حج دغه ته وي عمرې دې تللی وي چا حسویلې نو ما هم انځ کې ونلې دې نو ما وي ها مبارک شه دې ته وي خنو یې سړیا چې تزینم خلق دې په عذاب کړی دې او د عبادت نه شر جوړ کو ولی هلته ار یو وینا کړی و چې زما گاډي درولم زما گاډي کې وځي هغه بل کړی چې زما گاډي کې وځي زو سر رضا کوي وایخه نو هو بل جوړ کو دا نه څه وی ک ایرپورټ ته نو ولسو تنو وینا کړی چې زما گاډي کې راځي یا خدای ته دا دین دی ته وي دا دین نه دی تا رواج دی دا د خلکو رواج دی نو پر رواج باندې سو خلاصيږي یا باندې عمل کوا خصوص په خبره وا ما د دنیا رسم ته مجوړوا دا د کامیابی سبب دی ها الله رب العزت توفیق راکی چې هغه عمل کو چې الله پیغمبر ویلي دا د نجات لار ده اذا نور لاری ټوله تبعی دي چې قران وی تبا بدی کی فتفرق بكم عن سبیله مزه په ګډ وډ لارو پسې چې ون تپوس کا بل نه تپوس کا بل نه تپوس واخر دعوانا